Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Evet, gidişat nereye diye bir soralım. Bu ay sonunda hedef belirlemeleri de isteniyordu insanlardan, yani ülkelerden. Ama galiba tam da mühlet uzatılabilecekmiş gibi görünüyor. Yani Kopenhag sonrasında gidişat derlenip toparlanma nedir? Biraz bunların üzerinde duralım isterseniz. Evet, Kopenhag konferansı birçok noktayı belirsiz bırakmıştı. Son dakikada varılan Kopenhag Uzlaşması adlı niteliği tam olarak açıklığa kavuşmayan anlaşmayı tamamlama çalışmaları yüzünden hem resmi gündem konusunda 2010'da ne yapılacağı konusunda bir açık karar verilemeden hem de Kopenhag Uzlaşması ile aslında ülkelerin ne yapacakları konusunda çok da fazla bir açıklık sağlanmadan sonlanmıştı konferans. Konferanstan, Kopenhag'dan bu yana da aslında belirgin bir şey yoktu. Açıklama yoktu bu konuda. Geçen hafta, çarşamba günü sözleşme sekreteri Deborah bir basın toplantısı yaparak aslında merak edilen birçok şeydi. Soruya da yanıt vermeye çalıştı. Biz de böylece hem Kopenhag Uzlaşması'yla bu 2010'da nasıl ilerleneceğini ya da ilerlenmeyeceğini hem de resmi devam etmesi kararlaştırılan resmi müzakereleri nasıl bir yön izleyeceğini bir ölçüde öğrenmiş olduk. Bunlardan bir tanesi önce resmi müzakerelerle başlayalım isterseniz. Kopenhag konferansının, taraflar konferansının aldığı bir kararla Kopenhag'da aslında sonuçlanması beklenen iki müzakere hattı sonundaki anlaşmaların kabul edilmesi bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi. Bu iki hattın 2010'da da çalışmaya devam etmesi 2010'da Meksika'da yapılacak taraflar konferansında çalışmalarını sonlandırmaları kararlaştırılmıştı. Şimdi bir tane bonda, Mayıs sonu Haziran başında bir bonda, bir de Meksika'daki Kasım'daki toplantı var. Planlanmış resmi olarak her sene yapılan takvime uygun olarak. Bu iki çalışma organının, yan organın bu iki toplantıda çalışmaya devam etmesi öngörülüyor. Fakat büyük olasılıkla bu iki şey yetmeyecek. İki toplantı, Bali'den bu yana süren iki senelik görüşmelerin yetmemesi gibi iki toplantı içinde de herhalde ülkeler bir sonuca varamayacaklar önlerindeki taslak metinleri sonuca bağlamak konusunda. Dolayısıyla ek toplantılar yapılabileceği anlaşılıyor. Belki şeyden önce, Bond'dan önce ama daha büyük olasılıkla Bond'dan sonra, yani Meksika'dan önce yeni görüşme takvimleri belirlenebilir, yeni toplantılar ayarlanabilir. Ama bu da galiba gene Şubat ayında daha fazla belirginlik kazanacak. Fakat onlarla ilgili bu iki müzakere hattı ile ilgili önemli bir gelişme, Deborah'ın bu şeyde basın toplantısında söylediği, gazetecilerin ısrarla sorması üzerine hani Meksika'da bir bağlayıcı anlaşma çıkacak mı Kopenhag'dan sonra, oradaki başarısızlıktan sonra. Ne yazık ki pek olumlu bir yanıt veremiyor kendisi de. Söylediği şey şu: bu müzakere hatlarında ülkeler görüşmeye devam edecekler. Meksika'da en iyi olasılıkla beklenen şeylerden bir tanesi bu metinlerin şeye bağlanması, bir sonuca bağlanması, kararların oluşturulması ve bu karara vardıktan sonra, yani taslaklar üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra bunların formu ne olacak? Yani yeni bir bağlayıcı anlaşma mı olacak, birden fazla bağlayıcı anlaşma mı olacak, yoksa bağlayıcı bir anlaşma olmayacak mı? Meksika'dan sonra karar verilecek. Ülkeler böyle tercih ediyorlar dedi Deborah. Bu da 2012-2010'un aslında pek de umut var bir süreç vaat etmediği anlaşılıyor bir anlaşmaya varmak açısından. Şeye baktığımızda, Kopenhag Uzlaşması'nın niteliğine baktığımızda, dediğiniz gibi bu uzlaşmanın sonunda iki tane liste vardı. Bir gelişmiş ülkeler ve bir de gelişmekte olan ülkeler için. Ve 31 Ocağı kadar gelişmiş ülkelerin sayısal hedeflerini, gelişmekte olan ülkelerin de salımları azaltmak için uygulayacakları eylemleri bildirmeleri gerekiyordu konferans sekreteryasına. Gelişme yolunda olan ikinci listedekiler için bir sayısal hedef belirlenmesi istenmiyor mu? Sayısal hedef istenmiyor orada. Resmi müzakerelerin kullandığı dili takip ederek aslında Kopenhag Uzlaşması da salım azaltım eylemlerini bildirmelerini istiyor. Açıkçası bu 31 Ocağın neye dayanarak, hangi gerekçeyle bir son tarih olarak, bildirim tarihi olarak belirlendiği konusunda da bir netlik yoktu. Yoktu zaten, evet. Ben yani de onu söyleyecektim. Belli bir anlamı yok o şeyin, 31 Ocağın. Debord'un açıklamalarından şöyle bir izlenim çıkıyor. Bu yalnızca teknik, pratik gerekliliklerle oraya konmuş bir tarih. Yani Sözleşme Sekreteryası bütün toplantılardan sonra konferansların raporlarını yayınlıyor. Yani o konferansta ne görüşüldü, ülkeler ne karara vardı, bunları özetleyen raporlar yayınlıyor. Büyük bir şeyle, olasılıkla bu 31 Ocak tarihi Sözleşme Sekreteryası'nın Kopenhag Konferansı'nı hazırlayabilmesi için kendisi açısından uygun olan bir tarih olduğu için son tarih olarak konmuş şeye, Kopenhag Uzlaşması'na. Onun dışında anlaşmanın kendisi gibi aslında bu içermiş olduğu tarihte bir şey, son hüküm, bir bağlayıcılık taşımıyor. Dolayısıyla ülkeler 31 Ocağı kadar yapabilen ülkeler aslında kendilerini bu Kopenhag Uzlaşması'yla ilişkilendiriyorlar mı, ilişkilendirmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İlişkilendirmek istiyorlarsa hangi hedeflerle, ekteki zengin ülkeler hangi sayısal hedeflerle katılacaklar, gelişme yolundaki ülkeler hangi eylemlerle katılacaklar, onu bildirecekler. Dolayısıyla bir son tarih anlamı taşımıyor 31 Ocak. 31 Ocak'tan sonra da 2010 içinde istedikleri bir zamanda ülkeler eğer hala istiyorlarsa uzlaşmayla kendilerini bir şekilde ilişkilendirecek bildirimde bulunabilirler. Bunu sözlü olarak da yapabilirler, yazılı olarak da yapabilirler. Böyle bir şey anlaşılıyor. Dolayısıyla sekreterye bir liste hazırlayacak, bunu internet sayfasına koyacak. Ülkelerden şey geldikçe, bildirimler geldikçe o liste yenilenecek, yeni ülkeler eklenecek buraya. Bu anlamda da bir yaşayan belge, yaşayan liste olması öngörülüyormuş. Kopenhag Uzlaşması'na katılan ülkelerin şeyleri, içerilmiş olduğu liste. Dolayısıyla daha üstünden bir aydan fazla bir süre geçmeden Kopenhag Uzlaşması esnemeye başlamış oldu. Hani birçok ülke aslında, birçok gözlemci de 31 Ocağı böyle bir son tarih olarak algılamıştı şimdiye kadar. Daha şey konusunda, tarih konusunda, konusundan başlayarak esneme süreci bu uzlaşmada kendini göstermeye başladı, öyle anlaşılıyor. Aynı zamanda bir ilişkilendirme teriminin de hani bu Kopenhag Uzlaşması'nın aslında şeyini belirleyen, hukuki niteliğini de bir ölçüde belirleyici bir anlam taşıyan ilişkilendirme terimi, yani ben öyle çevirdim, associate edecek ülkeler kendilerini. Bu da hiçbir şekilde bir bağlayıcılık anlamı taşımıyor. Yalnızca bir niyet göstergesi olarak, eğer ülkeler kendilerini ilişkilendirmek isterlerse bu bir niyet göstergesi olarak algılanacak, anlaşılacak. İster ek 1'e girmek yolunda, ister ek 2'ye, yani uzlaşmanın ek 1'ine ya da ek 2'sine girmek konusunda, isterse kendilerini ilişkilendirmek konusunda bir açıklama yapsın ülkeler. Bu hiçbir şekilde oraya eklenmek üzere ilan ettikleri sayılarla ya da eylemlerle bağlı olacakları anlamına gelmiyor. Yani Türkiye eğer kendisini ilişkilendirmek isterse bu metinle ve bir de eylem ya da hedef açıklarsa bu şeyin ek olarak, bildiriminin içeriği olarak, bu ülkeler, bu kendisini bağlayan bir şey anlamına gelmiyor, ilan anlamına gelmiyor. Zaten yani bütün Kopenhag toplantısında, konferansında yürütülen bütün sürecin de ağır basan yönü, bana sorarsanız, böyle dostlar biraz alışverişte görsünü sürdürebilmekti. Yani esas itibariyle hayat tarzını, yani Naomi Klein'la da yaptığımız konuşmada kendisi de benzer bir şey söyledi. Yani iklim değişikliği sorununu hayat tarzımızı değiştirmeden çözeceğiz dendi bize. Her zamanki gibi ticaret yoluyla, alışveriş yaparak çıkacağız bu işin içinden. ve bunu da Kopenhag'da herkes biliyordu. Şimdi gene aynı şeyi bilerek işte bu çeşitli kazan kazan sınırla pazarlama, sınırla ve pazarla kavramlarıyla kazan kazan herkes kazanacak diye fazla bağlayıcı hiçbir şey yapmadan idare etme politikası güdüldüğü görülüyor. Bana sorarsanız böyle yani. Evet, Kopenhag Konferansı çok üzücü ki günü kurtarma, zaman kazanma konferansı haline geldi. Yani eylem konferansı olması beklenirken 2010'a aktarma ya da daha belirsiz bir gelecek tarihe aktarmak için bütün devletlerin bir şekilde idare ettikleri bir 15 günlük süre geçirilmiş oldu şeyde Kopenhag'da. Hem ortaya çıkan metinlerden hem orada yapılan görüşmelerden şey yapılıyor, bu anlaşılıyor. Yani kazan kazan, yalnızca zaman kazanmak. Evet, ama o da yok. O tek olmayan şey sermayemizde o zaman, yani sermayeyi zaten kediye yüklemiş vaziyette olduğumuz için belki de Kopenhag'dan çıkan tek şey alttan baskıyı devam ettirmekten başka hiçbir çare olmadı. Gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Evet, bu baskı giderek daha fazla önem kazanıyor. Yani Kopenhag'daki gelişmeler sırasında çok açıktı bu. Fakat hem işte bu özetlediğimiz şey nitelik, konferans sonrası ortaya çıkan metnin niteliği, hem de ülkelerin o günden bu yana, konferanstan bu yana ortaya koyduğu tavra bakıldığında aslında aşağıdan gelecek baskı, yani toplumların kendisinden gelecek baskı en kritik rolü oynayacak gibi görünüyor. Yoksa bu kazanılmış süreyi kötüye kullanmaya çok meyilli oldukları devletlerin anlaşılıyor. Hani bu 2010'u da esneterek, daha sonraki tarihlere bırakarak, bunu sürekli öteleyerek verilecek bir kararı aslında bu sorunla mücadele etmek konusunda yeterli bir iradenin olmadığı çıkıyor ortaya. İşte şeylerden de bunu görüyoruz. 31 Ocak tarihi konusunda ne yapacaklarına karar vermek için bazı taraflar, önemli taraflar toplantılar yapıyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği geçen haftalarda Çevre Bakanları toplandı. Bu hafta sonunda da bu basic ülkeleri denilen 4 önemli gelişme yolundaki ülke, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Yeni Delhi'de toplandılar. O Kopenhag uzlaşması hakkında ne yapacaklarını tartıştılar. Her ikisinden de aslında yeni bir şey çıkmıyor. Avrupa Birliği Bakanlar Toplantısı, Çevre Bakanlar Toplantısı aslında biraz da oldukça gönülsüzce, hatta Kopenhag uzlaşmasını kabul etmeye, hani Avrupa Birliği'nde bunu desteklemesi yönünde bir şey yaptılar, eğilim sergilediler. Konferanstan önce açıkladıkları o %20 azaltım hedefini %30'a taşıyabilirler mi, taşıyamazlar mı, bu tartışıldı o toplantıda. Fakat hala daha %20 hedefine bağlı kalmayı tercih etti bakanlar. Bu Avrupa Birliği için, evet, söylüyoruz. Yani Amerika içinse böyle de bir hedef yok zaten. Oradan gelen hiçbir şey yok, açıklama yok. Hatta işte Senato gündemindeki tasarının geleceği konusunda da işte endişeler artmaya başladı şeyden sonra, yeni senatör seçiminden sonra. Evet, Amerika'da da zaten o yasalarda doğrudan doğruya gene bir avuç şirketin karlarını korumaya yönelik bir şey sistemi, yani hiçbir savunucusu olmayan bir sistemi savunuyorlar yasalar. O öyle bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Bu herhalde olamayacak ama. Evet, hem yasanın çıkması şeyli belirsiz, hem de çıkmış olsa bile zaten gerektiği kadar bir şey yok, katkısı olmayacak bu mücadeleye. Geçtiğimiz günlerde de belki konuşmuştuk, eğer konferans öncesi açıklamalar dikkate alınarak bu Kopenhag uzlaşmasının eklerine ülkeler kendi hedeflerini koyarlarsa 3.2 derece, yani hesaplanan tahminlerden, yapılan tahminlerden bir tanesi o, 3.2 derecelik sıcaklık artışına yol açacak emisyonlara ulaşılacak. Dolayısıyla metnin kendi içinde 2 derecenin altında tutmak, sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmak konusunda bir şey var, ifade var. Kendisiyle çelişir hale gelecek bu metin. Çok umutsuz bir manzara var karşımızda. Yani bu mekanizmanın aslında şirketleri korumakta olan bu sınırla pazarla mekanizmasının toptan bırakılması gerekiyor. Hiçbir de yani küresel ısınmaya yoktur küresel ısınma diyenler zaten karşı. Bunun gerçek olduğunu söyleyenlerse, bilenler, bilimin dediğini söyleyenlerse bu mekanizmayla Kyoto'da olduğu gibi hiçbir yerde de sonuç alınamayacağını da bildikleri için karşı. Dolayısıyla Amerika'da böyle bir mekanizmanın çıkması şansının çok düşük olduğunu da konuşuyoruz yani. Vergilendirme öteki alternatif evet. olarak duruyor karşımızda. Fakat maalesef şeylerde bu metinlerin hiçbirisinde artık vergilendirme ile ilgili somut bir şey yer almıyor. Öneri yer almıyor. İşte evet belki tamamen değişik vergilendirme mi yoksa işte Hansen'ın dediği gibi bir fiyatlandırma mı? Menbaında, kaynağında fiyatlandırma artarak fiyatlandırma ve halka geri döndürme bütün geliri de. Belki o öyle bir mekanizmaya bir takım öneriler olduğunu yazıyordu geçen gün Jim Hansen. Vergilendirme de bir çeşit fiyatlandırma zaten. Evet. Yani sınırlama ve ticaret olduğu gibi karbon vergisi de kirletmenin fiyatlandırılması. Yani kirletenin bir şekilde bunun bedelini ödemesi için tasarlanmış araç. Fakat sınırlama ve ticaret yönteminde bu tamamen piyasa aktörlerinin eline terk edilirken yani karbonun fiyatının nerede oluşacağı piyasa koşulları tarafından belirlenirken karbonda baştan belirlenmiş bir fiyat var karşımızda. Dolayısıyla ödenmesi olasılıklara bırakılmıyor. Baştan yapılandırılmış bir mekanizma tarafından güvenceye alınıyor. Vergilendirmenin böyle bir avantajı var. Ayrıca vergilerden elde edilecek gelirin bu vergilerden olumsuz ya da iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinden olumsuz şekilde etkilenecek taraflara yani yoksullara, yoksunlara geri ödenmesi söz konusu olabiliyor. Sınırlama ve ticaret mekanizmasında böyle bir şansınız yok. Yok tabii evet. Ve doğrudan doğruya işte Goldman Sachs gibi şirketlere bırakıp onlara gene trilyonlar kazandırmaya yönelik bir şey olduğunu yazıyorlar işte. Ya ama şey vergi demiyor sadece buna işte Hansen ve yani verginin Amerikan toplumunda çok taşıdığı olumsuz anlam taşıdığı da düşününce zaten vergi de tam değil diyor işte böyle madende, limanda filan doğrudan doğruya fiyatlandırma yaparak ondan sonra 115 karbondioksit tonu başına 115 dolarlık bir fiyat konup ondan sonra da bu ücretin %100 olarak halka elektronik banka hesaplarına ya da debit kart denilen şeylerle bütün legal yaşayan erişkinlere dağıtılmasını istiyor. Böyle bir önerisi var. Daha küresel ölçüye taşıdığımızda bunun en etkili yöntemlerinden bir tanesi yani hemen baştan fiyat koymaya yarayan bir yöntem. İşte Norveç'in de bu müzakerelerde önerdiği şey de bu modeldi. Bütün kotaların yani salım kotaların ülkelere verilecek kotaların daha baştan parayla satılması. Yani ülkelere bedava atmosferi kirletme hakkının ülkelere bedava verilmemesi. İşte evet. Kyoto'da tanımlanmış olanlar gibi 2012 sonrasında da tanımlanmış olacak salım miktarlarının baştan parayla satın alınması ülkeler tarafından daha sonra da ülkelerin bunu şirketlere parayla satması ve buradan elde edilecek gelirlerin bir küresel fonda toplanarak en yoksul ülkelere uyum ihtiyaçları için dağıtılması belki en fazla şey yapılması gereken konuşulması gereken önerilerden bir tanesi bu. Ülkeleri buna ikna etmek zor gibi görünüyor. İşte Avrupa Birliği'nde geçen yıllarda gördük bunu. Enerji ve iklim paketi çıkarken başta böyle bir öneri vardı. Büyük miktarda satmak yolunda şirketlere. Fakat şirketlerden gelen baskı sonucunda esneye %10, %20'lik bir kısım ancak satılabilecek gibi görünüyor şeyden. Evet işte aktörü. Bankalara yapılan kepazelikten sonra Amerika'da artık kimse Wall Street'e ya da serbest piyasaya bunu bırakmak istemiyor. Dolayısıyla da yani bütün büyük kavganın şeyde geçeceği anlaşılıyor. En azından ben böyle okuyorum. Yani zaten mesela Hansen gibi insanlar hem doğrudan eylemi Gandhi ivari sivil hareketleri savunuyorlar ve şey diye başlıyor. Amerikan Anayasası gibi başlıyorlar sözler. We the public, we the people diye. Yani artık her zamanki gibi o bildik politikaların her zaman business as usual dedikleri politikaların bu konunun üzerinden silindir gibi üstümüzden geçmesine izin veremeyiz. Hem ekonomimiz hem çocuklarımız hem de gezegen üstündeki diğer hayat formları açısından bunu biz bırakamayacağımız kadar önemlidir. Ve bu yönde baskı yapacağız diyorlar. Yani enteresan bir mücadele biçimine doğru evriliyor diye bakabiliriz belki. Evet, bu gözlemi şu hani bir tespit var şeyden sonra, Kopenhag'dan sonra sık sık dile getirilen, özellikle Amerikalıların ve İngiltere kaynaklı işte siyasilerin ve yorumcuların yaptıkları bir tespit bu. İşte Birleşmiş Milletler sistemi şeye uygun değil. Bu sorunun ele alınması için uygun değil. Çok büyük bir, çok önemli bir sorun bu. Çok farklı yönleri olan, işte ticaretten şeye, teknik bilimsel alanlara kadar geniş bir alanda eşgüdümü gerektiren bir sorun. Dolayısıyla aynı zamanda da hani çok tarafı ilgilendiren bir sorun. 192 devletin, 193 devletin bir araya gelerek bir masaya oturarak görüşmelere sonra anlaşmaya varmaları mümkün değil. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler sistemini şey yapalım, terk edelim. Farklı yapılar içerisinde anlaşmalara, parça parça belki anlaşmalara varmaya çalışalım şeklinde bir öneri. Fakat sorunun şey olmadığını, yani tek başına Birleşmiş Milletler sistemi olmadığını gözden kaçıran bir tespit olduğunu düşünüyorum, evet, ben bunu. Bence de öyle. Yani geleneksel sorunları, öteki siyasi sorunları, insanlar arasındaki, toplumlar arasındaki sorunları ele almak üzere şekillendirilmiş olan bir yapının aslında insanlıkla yeryüzü arasındaki ilişkiyi yeniden kurmak gibi bir amacı olan bir sisteme uygun olmaması. Yani yeni yapıların yaratılması gerekiyor belki şey için. Bu sorunun sizin de tanımladığınız şekilde ele alınabilmesi için ve mutlaka halkların şeyin içinde olması gerekiyor. Bu karar sistemin içinde yer alması gerekiyor. Ama bunun belirtileri de var işte. Yani hem Bolivya'da yapılan toplantılarda hem de çeşitli Amerika'nın kendi içinde de eyalet meclislerinde bile bambaşka şekilde konuşulabildiği görülebiliyor. Bakalım, yani ben Kopenhag'dan sonra daha da umutsuz değilim şahsen. Evet, taban hareketi konusunda umutlu olmak için çok neden var. Fakat öbür taraftan harekete geçirilecek olan tarafın pek de harekete geçmek konusunda şey olmadığı, istekli olmadığı anlaşılıyor. Evet, büyük ama bir, onları istekli bir iş var hareketin önünde. Tabii bir şirketlerle ilgili başka bir şey daha bu. Pek şey olmadı. Değerlendirme de gözden kaçtı Kopenhag Uzlaşması'nın ağırlığı nedeniyle konferans sonrasında. Şimdi o taslak metinler, iki müzakere hattının önündeki taslak metinler var başta da dediğimiz gibi. Onların içindeki önemli şeyler, ögelerden bir tanesi deniz ve hava taşımacılığından kaynaklanan salımların, evet, azaltılmasıydı. İşte sektörel anlaşmalar filan gibi başlıklar altında ele alınıyordu. Hiç şey yapmadan, göze çarpmadan bu tamamen şeyin dışına çıktı. Müzakerelerin dışına çıktı. Evet. Yani iki senedir metinlerin içinde yer alıyordu. Fakat şeyde, Kopenhag'da yapılan toplantılar sırasında ne hava yollarından ne denizden kaynaklanan emisyonların bu yeni çerçevenin içine, anlaşmanın içine girmesi yolunda bir şey kalmadı, umut kalmadı. Tamamen onu müzakere dışı bıraktılar. Büyük ölçüde de yine Amerikan tercihiydi bu. Bir ölçüde denizcilik örgütü İMO'nun tercihini yansıtıyordu. Havacılık sektörü biraz daha istekliydi. İşte bir küresel rekabet ortamı yaratabilmek için anlaşmanın, resmi anlaşmanın içinde olmasını istiyorlardı. O çıktı şeyin dışına, müzakerelerin dışına. O tamamen yine piyasaya bırakılmış gibi görünüyor. Evet, bu yutma devam ediyor ama mücadele de, bakalım nasıl olacak. Peki, be, burada kesmek zorundayız çünkü birazdan da Naomi Klein'la söyleşiyi yayınlamaya başlayacağız. Bunları nasılsa etraflıca tartışma fırsatı da bulacağımızı umuyorum. Evet, değerlendirmeye devam edeceğiz. 2012 gündemiyle ilgili bir konumuz daha vardı, onu da gelecek programda değerlendirelim o halde. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, hoşçakalın. Thank you. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.